dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 750 razy wyjeżdżali strażacy do pomocy po burzach, które przeszły nad krajem. Ciała Polaków, którzy zginęli w katastrofie samolotu na Alasce, pozostaną w miejscu tragedii. Ponad 400 osób rannych w starciach policji z uczestnikami antyrządowego protestu w Bukareszcie. 750 razy interweniowali strażacy po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Najwięcej pracy było w Małopolsce i województwie świętokrzyskim. Wichura zerwała dachy i połamała drzewa. Ulewne deszcze zalewały piwnice. W Sokołowie Podlaskim zginął porwany przez wezbraną rzekę 50-letni mężczyzna. Strażacy pomagali też w prewencyjnej ewakuacji uczestników obozu harcerskiego w miejscowości Widełki w Świętokrzyskiem. I MGW wydał w związku z intensywnymi opadami deszczu ostrzeżenia. Prognozowane były na tych terenach. Początkowo były to opady o charakterze burzowym w ciągu nocy ciągłym. Wichura uszkodziła też wiele linii energetycznych. Na Podkarpaciu prądu nie ma wciąż kilkuset odbiorców, mówi Łukasz Boczar z rzeszowskiego oddziału PGE Dystrybucja. W sumie w kulminacyjnym momencie około 2,5 tysiąca odbiorców miało wstrzymane dostawy energii elektrycznej. W tej chwili większość tych awarii została usunięta. Zostały jeszcze pojedyncze awarie na terenie rejonu energetycznego Mielec i Rzeszów, czyli dwie linie. Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia obowiązują w województwach śląskim, małopolskim i świętokrzyskim. Ciała czwórki Polaków i pilota samolotu, który rozbił się tydzień temu na Alasce, pozostaną w miejscu katastrofy. Przedstawiciele tamtejszego parku narodowego poinformowali, że akcja wydobycia ciał z wraku maszyny byłaby zbyt niebezpieczna. Wczoraj na miejsce katastrofy udał się helikopter służb parkowych. Opuszczony na linię ratownik spędził godzinę w rejonie rozbitego samolotu. Okazało się, że oprócz ciał czwórki polskich turystów, wewnątrz maszyny znajduje się także ciało pilota, którego wcześniej uznano za zaginionego. Tuż po wypadku połączył się on przez telefon z biurem swojej firmy i poinformował o katastrofie. Godzinę później zadzwonił ponownie, ale to połączenie zostało zerwane. Samolot wbity jest w niemal pionowe, ośnieżone zbocze na wysokości 3300 metrów. Maszyna jest przełamana w okolicy skrzydła. Wydobycie ciał z samolotu w obecnych warunkach wymagałoby przeprowadzenia bardzo złożonej i prawdopodobnie niewykonalnej operacji. Poinformowano w komunikacie władz Parku Narodowego Denali, gdzie doszło do wypadku. Rzeczniczka służb parkowych Katrin Belcher wyjaśniła, że udział w tego rodzaju akcji stanowiłby zagrożenie dla życia ratowników, ponieważ nawet niewielka lawina mogłaby okazać się dla nich śmiertelną pułapką. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad 400 osób zostało rannych w starciach policji z uczestnikami antyrządowego protestu w Bukareszcie. Demonstranci domagali się dymisji rządu w związku z przepisami, które według nich utrudniają walkę z korupcją. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. Demonstranci rzucali kamieniami i butelkami. Niektórzy próbowali przedrzeć się przez kordon i dostać do rządowego budynku. Sztafeta stulecia niepodległości startuje dziś z północy i południa Polski w kierunku Warszawy. Uczestniczy w niej 130 żołnierzy i pracowników Wojsk Obrony Terytorialnej. Trasa ma 1100 km wzdłuż Wisły, a biegacze pokonują ją w 4 dni z dwóch linii startu, mówił w radiowej jedynce podpułkownik Marek Pietrzak. Dwa zespoły, południowy, który ma kryptonim Źródło, przy źródłach Wisły, w okolicach miejscowości Wisła, w okolicach Jeziora Czerniańskiego, i właśnie start jest dzisiaj o godzinie 14.30. W tej grupie bierze udział 73 żołnierzy i pracowników naszego rodzaju sił zbrojnych. Oni mają czas około 73 godzin, aby dotrzeć do stolicy. Grupa ujście będzie biegła od północy, rozpoczynają jutro o godzinie 8 w Mikoszewie. Odcinek trochę krótszy, 480 km, 56 godzin, 56 chyba biegaczy. Obie grupy spotkają się w Warszawie koło Stadionu Narodowego w przeddzień Święta Wojska Polskiego, skąd pobiegną do Pomnika Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Na warszawskim Służewcu podczas Narodowego Pokazu Koni Arabskich dziś zaprezentują się klacze w 7 klasach wiekowych. Najlepsze zakwalifikują się do jutrzejszych czempionatów. Będą też wyścigi na torze i 40-kilometrowy rajd koni, mówi prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Halimoniuk. No, sobota jest takim najdłuższym dniem na Służewcu, że w zasadzie pokaz się zaczyna o 9, ale mamy równolegle zorganizowany rajd długodystansowy koni arabskich na 40 km, który rusza już o 8. Pokaz jest o 9 i w zasadzie do 19 jesteśmy tutaj na Służewcu równolegle. O 14.30 zaczynają się wyścigi. Narodowy Pokaz Koni Arabskich rozpoczęły wczoraj prezentację ogierów z najlepszych polskich stadnin. To był serwis Trójki.

ay madre mía, ay madre mía, ese sudor que tengo es la despedida. No, hija mía, no digas eso, que estás mejorando, dame otro beso. Madre, cuando me muera, ay, vístame el traje que guarde en el armario para casarme, ya que en mi brazo, ya que en mi mano, póngame las alhajas que Juan me ha dado. A las 6 de la tarde pasó el entierro. Juan, que estaba en la calle, se metió dentro, desconsolado y llorando, se arrodilló delante del retrato que Adelita le dio. También a lo lejos, muy escondida, se hallaba Dolores, arrepentía, mirando al cielo, así exclamó: Adela, si me escuchas, ay, dame tu perdón. Hay tantas estrellas, mamá, yo quiero verla. Dzień dobry. Państwo się kiwają trochę? No, liryczny był odrobinę, liryczny, werteryczny, oko unosił ku niebu i modlił się do niej, która już poszła do nieba. Ale jaka ładna piosenka, można się było kiwać. Tematem dzisiejszego odcinka, czyli podmiotem lirycznym, będzie dziewczyna. A w tej pieśni ona była una chica muy guapa, czyli dziewczyna bardzo ładna. Wprawdzie miała na imię Adela, co w polskim uchu brzmi trochę jak nazwa margaryny, ale gdyby nie Adela, to w pełnym brzmieniu byłaby z niej Adelaida i to już się robi wtedy piękne i romantyczne. Ja mam kolegę na prerii w Arizonie, który mnie chce przymusić, bym został ojcem chrzestnym u niego w rodzinie. Odmawiam twardo od lat, gdyż mam już dość ojcostwa chrzestnego na głowie i nie obrabiam tego, co mam. Namawia mnie, namawia, a ja odmawiam, mówię, ale ty masz same córeczki, to co ja będę wiedział, co z nimi robić? Nie będę wiedział, co im pokazywać, a czego nie. I postawiłem mu pewne warunki, żeby mu nie odmówić tak kompletnie bez nadziei. Mówię, wiesz co, jak będą bliźniaczki i dasz im na imię jednej Adelaida, a drugiej Clementyna, Adelaide and Clementine, takie kowbojskie bardzo imiona, to wtedy pęknę, zdecyduję się i przyjdę. Na razie nic takiego nie urobił, biedak. Wróćmy do dziewczyn, które już są w pieśniach La Chica de la Madrid. To znaczy dziewczyna z ulicy o nazwie Madrid. La Chica de la Calle Madrid. Wszyscy o niej plotkują. Plotkują o niej, że gdy idzie, to nie idzie, tylko płynie. Tańczy, frunie, kiwa całą ulicą, bo inni patrząc na nią wykonują te same ruchy na siedząco i na stojąco. Taka śliczna, taka zwiewna, taka głapa, czyli ładna i taka zgrabna. La chica de la calle Madrid. Thank you. muchacha de la calle Madrid. Ella es linda y guapachosa como la flor de Alelí. Este ritmo que le canto con la mayor emoción. A la chica bailadora de la calle Madrid. Guapachosa como la flor de Alelí. Este ritmo que le canto con la mayor emoción. A la chica bailadora de la calle Madrid. Báilelo bien, bailadores. Tu w zachwyceniu obsiedli te ulice i tylko czekali, kiedy wyjdzie, żeby mogli popatrzeć sobie, jak lacika frunie, jak kiwa całą ulicą, jaka śliczna, jaka zwiewna, jaka głapa, czyli ładna. I właśnie, a jeszcze tak o niej mówił, linda i głapaciosa. Już nie wiedział, jak ma powiedzieć, no, że jest ładna i śliczniusieńka, głapaciosa. I śpiewał canto con la mayor emoción. Na wysokich emocjach państwu oznajmiam w pieśni o tym, jaka ona głapaciosa. I teraz popatrzmy na różnicę między dziewczyną latino i dziewczyną z Ameryki Północnej. Czego w niej szukasz, kiedy jesteś latino? A czego w niej szukasz, kiedy jesteś americano? Latino szuka takiej, która głapa, czyli ładna. A w Stanach szukają raczej takiej, która będzie zwykła i robotna. Dziewczyna do chleba z masłem. Bread and butter woman. Dziewczyna do chleba z masłem. Zwykła jak kromka chleba. I tak samo pyszna. Prosta. I codziennie niezbędna. Taka i tylko taka. Jest kandydatką na żonę. Oh, A woman who wants a yacht, a mansion and wine that bubbles. If she doesn't get the thing that she wants, she will give a man plenty trouble. Give me a bread and butter woman who only wants the simple thing. Give me a bread and butter woman who likes her meat and potato. Meat and potatoes. Good juicy tomatoes. Juicy tomatoes. Give him a bread and butter woman. A woman who talks too much and spends her time reminiscing. A husband who has a wife like that, he will find his shirts with buttons missing. Give him a bread and butter woman, I mean the real domestic kind. Give him a bread and butter woman who'll even give up her Sundays. Give up her Sundays to iron your undies. To iron your undies. Give me a bread and butter woman. I am a woman who's fond of cash. You never know how I'll rate you. The moment your chips are running low, I will run a sale and liquidate you. Give me a bread and butter woman who doesn't care how much you make. Give me a bread and butter woman who doesn't ask you for moolah. Ask you for moolah. Just pasta fazula. Just pasta fazula. Give him a bread and butter woman. A woman who likes to dine on dinners of 20 courses. A fellow who feeds a gal like that, he is better off. How? Playing the horses. Give me a bread and butter woman, I love that dollar dinner kind. Give me a bread and butter woman, I mean the kind that will go nuts on coffee and donuts, whose heartbeat will quicken on half a boiled chicken. Give me a bread and butter woman. I to już stara piosenka, nawet przestarzała, z czasów 1940. Jak pięknie marzyli sobie, że panna, która chce jachtu i szampana, da ci kłopoty, da ci żądań stosy, weź taką, co umie wyprasować majty. Tak zaśpiewali, a to były czasy takie, kiedy panie do śpiewania miały włosy urobione na lokówkach i takich prymitywnych, nie elektrycznych, porobione piękne loki do filmu i takie czyściutkie na buzi były i miały piękne suknie pozakładane. I takie panie śpiewały o tym, że weź sobie taką, która nie kłopoty, tylko majty wyprasuje tobie i chleb ci pokroi i da ci z masłem i zje z tobą i lubi pomidora w całości. Niekoniecznie musi być pomidor na talerzyku w restauracji. A jakby ktoś szukał w Brazylii, bo nieraz ludzie pytają mnie, a Amerykę pod nią, jakie tam są dziewczyny, proszę pana, jakie są, a w Brazylii, proszę pana, jakie są. Proszę pana, powiem panu tak, Brazylijka jest dziwna, ostra i nie pogadasz. Po hiszpańsku nie pogadasz, po angielsku nie pogadasz, a po portugalsku gada tak, że nie zrozumiesz, bo to jest brazylijski portugalski. I nawet jakbyś rozumiał, to nie zrozumiesz, o co jej chodzi. Brazylijkę bym oglądał na fotografii, natomiast niekoniecznie trzymał w domu jako... No właśnie, bo nigdy nie wiesz, kim jest. Uważaj i stroń, manacik. Chica, oi, oi. Oi, oi. Oi, aí vem a mana chica da boi. Quem nunca comeu pimenta não sabe que coisa é moio. Mana chica, minha nega, chega teu rosto ao meu. Quem te ama, quem te adora, quem gosta de ti. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na tem mais que só teu sonho que são preto e alumia. A voltar a despedida como teu passarinho que se despediu cantando, deixando as penas no ninho. Se o sol se tornasse preto, nunca mais o céu se via. Vale mais que o sol, teus olhos que são preto e agonia. Eu voltar a despedida, seu doutor foi quem pediu. Não quero que o povo diga que o cantador não serviu. Mówiłem, że się do niczego nie dojdzie z brazylijską dziewczyną, no bo na jednej nucie potrafiła na jednym oddeszku zaśpiewać dam dam i ne ne ne. I co chwilę tak, do niczego z nią nie dojdziesz. I za chwilę właśnie będzie taki dżentelmen, który się o tym przekonał i nawet pieśń ułożył, że dogadać się nie mogę, proszę pana, nawet po tym, gdy już język poznałem. No w ogóle nie rozumiem, o co chodzi. Mówiłem, proszę pana, nie pogadasz. Różnice kulturowe zbyt głębokie. Trzeba szukać gdzieś bliżej swojej wioski, bo jak różnice kulturowe tak wielkie są, to no naprawdę upodobania ma inne. I oczekiwania różne od ciebie. Ty chcesz do kina. Chcesz ją do kina brać, a ona woli do parku. Pokazać wszystkim, że ma białego chłopaka, a nie ukrywać się z tobą w ciemnościach kina. I nie dojdziesz do porządku, bo ona chce się pokazać, a ty chcesz do kina i się nie dogadacie. Jak już zrozumiesz, że chce się pokazać, to ona wtedy będzie chciała do kina. Can't get nowhere, zaśpiewa ten pan sfrustrowan. Boys. Fastball, big inside curve. I take a swing. I ain't got the nerve. Can't get nowhere. Can't get nowhere. Can't find my way from here to there. Can't get started. Can't get nowhere. Ah, fast tapping on the steel guitar. Back to lay down. Hit There was a time I used to get on down. Now I can't seem to get off the ground. Can't get nowhere. Can't get nowhere. Can't find my way from here to there. Can't get started. Takes me all night. Must be something wrong. Just do what I used to do all night long. Can't get nowhere. I can't find my way from here to there. Can't get started, can't get nowhere. Everybody sing. Oh me, oh my, oh you. What's a poor boy gonna do? Oh me, oh my. Can't get started, I don't know why. Can't get nowhere. Can't get nowhere. Can't find my way from here to there. Can't get started, can't get nowhere. Ten tu nie mógł z nią dojść do niczego, bo nie opanował nawet zakresu podstawowego, powiem państwu. Gdyby już ktoś się oglądał jednak za dziewczyną z Ameryki Łacińskiej, może Brazylię wykreślmy z tego równania, to trzeba opanować kilka sztuczek. Otóż, kiedy my zapraszamy dziewczynę, to tam na cokolwiek, na lody, na ciastka, cokolwiek do kawiarni, to zapraszamy na takie trochę droższe, a nie zupełnie najtańsze. Nawet jak forsy nie mamy, to na takie trochę droższe. Zastaw się, a postaw się. Natomiast latino wprost przeciwnie. Zaprasza na najtańsze. I trudno wyczuć, z czego to wynika. Czy on chce sprawdzić, czy ona będzie w stanie z nim wytrzymać, gdyby on nie miał forsy? Nie mam pojęcia, ale zapraszają na najtańsze. Nie idą do lepszej restauracji. Może, żeby jej nie zawstydzić? Bo może nie ma sukienki odpowiedniej do lepszej restauracji, więc jak chłopak zaprasza po raz pierwszy, drugi, trzeci, jeszcze się nie znają dobrze, zaprosi nawet nie na lody, tylko granisalo. To są takie strugane kawałki z wielkiej bryły lodu, która przyjechała do sklepu, taka bryła wielkości telewizora i granisalo się skrobie specjalną skrobaczką, wrzuca się do garnuszka, który zastępuje nasz wafelek lodowy i polewa się słodkim z mlekiem, ale takim super słodkim mlekiem z czymś. I to są takie erzace lodów, bardzo lubione w Ameryce Południowej, granisalo się to nazywa. Na to zaproś dziewczynę. Jak zaprosisz na lody, nie będzie wiedziała, co ma zrobić ze sobą. Pomyśli, że to już jest po oświadczynach i właściwie, że już jesteśmy małżeństwem, jak zaprosisz za wysoko. Granisado, la chica del granisado. Yo se lo voy a comprar porque mi niña pasó de grado. Tú me pides que te compre un granizado, que sea de fresa con cupiño mantecado. Tú me pides que te compre un granizado, que sea de fresa con cupiño mantecado. Cuando paso por la esquina, el carrito está parqueado y todos los niños corren a comprar su granizado. Ríe la niña por su pasado, por su granizado, por su granizado, por su granizado, por su granizado, por su granizado, por su granizado. Granisado, czyli lody z lodu struganego zrobione i występowały w czterech smakach, bo to jest mały wózeczek na kółkach, który ktoś popycha. Tutaj lacika popychała właśnie ta chica de granisado i wszystkim się podobało, jak popycha ten wózeczek. Tam niewiele na tym wózeczku się mieści, więc były cztery smaki: fresa, coco, piña, mantecao. Czyli truskawka, najczęściej sztuczna, tam truskawki nie rosną albo się nie udają, a importować z Kalifornii ich nie będzie. Koko, samo spada, pinia, czyli ananas i mantecao, no to mleczne, czyli śmietankowe po naszemu by było. I teraz, uwaga, różnica kardynalna. Co jest znakiem w świecie latino, że coś się zaczęło, że ona cię przyjęła, żebyś ty był jej chłopakiem albo przynajmniej kandydatem na jej chłopaka. Co jest znakiem? W latino znakiem jest to, że ty zapraszasz, a ona przyjmuje zaproszenie na granisado. U nas jest podobnie, że chłopak zaprasza i ona, mogę tam twój telefon wziąć, a mogę cię zaprosić tego i ona z nim idzie do kina na przykład. A w USA, szczególnie na południu, na wioskach, po staremu, to ona zaprasza ciebie do swojego domu, tam na zapleczu gdzieś czy na podwórku są rodzice, ona zaprasza ciebie na co? Na sweet tea, czyli mrożoną, od razu trzeba wiedzieć, w Ameryce mrożoną się pije, jak ktoś pije gorącą herbatę, to musi zakomunikować, że proszę pana, chciałem herbatkę, ale na gorąco, a nie z lodem. Ona zaprasza na sweet tea i kiedy cię zaprosiła, to ty przyjmujesz zaproszenie i wtedy się zaczyna. Little sister, she's out in the backyard, singing at the top of her lungs, swinging so high she's touching the sky, swatting at the green June bugs, swatting them big June bugs. Singing sweet tea, chicken pot pie, black eyed peas. Hurry up, y'all, supper's getting cold, daddy done buttered up another roll. Sweet tea, dragons fly. Hurry back home for some sweet tea. Well, Mama, she's been to the garden and picked herself a mess of beans. Maters ain't right, gonna make 'em fried with batter and bacon grease. Batter and bacon grease. She made sweet tea, chicken pot pie, black-eyed peas. Hurry up, y'all, supper's getting cold. Daddy done buttered up another roll. Wash it all down with that sweet tea. Coon in the hen house, steam on the road. Crickets at sunset, soothing my soul. Falling in love, skipping rocks on the creek. Sugar cane memories, honeysuckle dreams, and sweet tea. At the sawmill, he made this old rocking chair. I love sitting on the porch playing my guitar, soaking in the southern air, soaking in the southern air. Sweet tea, chicken pot pie and black-eyed peas. Hurry up, y'all, supper's getting cold. Daddy done buttered up another roll. Sweet tea, add a twist of hospitality. Raspberry kiss. Sweet tea, sweet tea, sweet tea. na końcu to było wskazanie, że oni tam na południu grywają na porczu, siadają na czymś rodzaju naszej werandy i przyłączają się jeden do drugiego. Bywa tak, że ktoś na puszce gra. Złapie jakąś puszkę i szura patykiem po niej, żeby się dołączyć rytmicznie do grupy. Grywają i śpiewają sobie na porczu, długie wieczory w ten sposób spędzają. No więc różnica między latino a południowymi Stanami taka, że latino zaprasza dziewczynę na zewnątrz, a ona przyjmuje, a USA zaprasza ona do siebie. I ile tam było, ile się działo, zaprosiła na herbatkę popołudniową, a doczekali jednak do zachodu słońca i pojawiły się crickets, czyli świerszcze o zachodzie słońca. I ten fotel bujany tutaj, rozumiesz, to mój tata zrobił. Sam zrobił, własnymi rękami zrobił. I ty już czytasz wtedy, że ona ma takie oczekiwania. Zapatrzona w swojego tatę, w swojego bohatera, w swojego króla, księżniczka. Ma takie oczekiwanie, żebyś i ty umiał kiedyś zrobić fotel bujany, gdyby był potrzebny trzeci. Albo kołyskę dla dzieci. I kury tam były, i ta słodka herbatka mrożona. I w którymś momencie arbuza zjedli, poszła do ogrodu, pochyliła się znacząco i przyniosła arbuzika. Bardzo piękna scena. A jak to jest w kulturze pośredniej? Między Ameryką Łacińską a południowymi Stanami jest jeszcze coś takiego, trochę Teksas, trochę Chihuahua i tam jest Rancho Grande. Jak oni się zalecają do siebie. Bardzo piękne zaloty znalazłem. Dziewczyna mruga do takiego kowboja z wąsiskiem w dużym sombrero i mówi... Skarpety może ci zrobię, gdyż dziurawę masz. A on, Marysieńko moja, jaka ty spostrzegawca jesteś, zobaczyłaś, że mam dziury na piętach przez buty, których nie zdejmowałem. A ona, może ci zrobię skarpety na drutach. Te voy a hacer tus calzones como los usa el ranchero. Te los comienzo de lana, te los acabo de cuero. Allá en el rancho grande, allá donde viví. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Nunca te fíes de promesas, ¿por qué, Pedrito? Ni mucho menos de amores. Que si te dan calabaza, ¿qué pasa, qué pasa? Verás lo que son ardores. Allá en el rancho grande, allá donde viví. Que alegre me decía, que alegre me decía. Pon muy atento el oído cuando rechine la puerta. Hay muertos que no hacen ruido y son muy gordas sus penas. Allá en el rancho grande, allá donde viví. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Cuando te pidan cigarro, no de cigarro y cerillo, porque si das las dos cosas, te tantearán de zorrillo. Allá en el rancho grande, allá donde viví. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. A ja en el Rancho Grande, tam na tym wielkim rancho, mieszkała sobie rancherita, czyli córka ranchera, i proponowała, że mu zrobi calzones. No nie są calesony, tylko właśnie skarpetki wspomniane na samym początku. I ona mówi... Nie widziałam przez buty, tylko widziałam, jak schły na płocie te twoje dziury na piętach. Zrobię ci, kocie, calzones de lana con cuero. Co ty na to? Zrobię ci wełniane skarpety ze skórą naszywaną na pięty, tak jak na łokciach nieraz się naszywa takie placki skóry, to ja proponowała, że na pięty mu skórzane na szyję i na paluszki, żeby te pazury nieobcinane nigdy u kowboja nie robiły dziur w skarpetach. I taka to romantyczna historia z pogranicza Meksyku i Stanów Zjednoczonych. I powiem państwu, że na południu w Ameryce najlepsza partia to jest córka farmera. Jakby ktoś szukał takiej żony, co kłopotów nie narobi, tylko robotna będzie i nie będzie się bała trudu, ani biedy, ani bogactwa. Tak, żeby nie zepsuło bogactwo. To trzeba córki farmera szukać, bo na farmie jest tak, że czasami jest bogactwo. Jak się powiedzie przez kilka lat, dobre ceny będą na coś tam i pogoda będzie jak należy i wyrosło, i zebrać się udało, i sprzedać się udało, to wtedy farma bogata. Ale i tak na siebie nie wydają, tylko inwestują w co tylko mogą. Nowy wiatrak na wodę, nowy dach, nową stodołę. Wszystko wydadzą na tę farmę. Więc ona, nawet jak forsy kupę ma, to w dostatki nie opływa. A kiedy bieda przyjdzie, bo nieuchronnie przychodzi bieda na córkę farmera, to ona się nie boi. Bo wie, bieda, straszliwa bieda teraz. I już trzeci rok taka bieda. Ale nigdy na farmie nie ma biedy bez końca. Weź sobie, człowieku, jak szukasz dziewczynę z farmy. Well, I heard he needed some help on the farm. Somebody with a truck and two strong arms. Not scared of dirt and willing to work till the sun goes down. So I pulled up and said, I'm your man. I can start right now. And we shook hands. He said, the fence needs fixing, the peaches need picking, and the cows need bringing round. I was hauling hay, I was feeding the hogs, and that summer sun had me sweating like a dog. So I cooled off in the creek. Then it was back to work and that dadgum heat. I was cussing out loud, thinking about quitting. Looking back now, I'm sure glad I didn't. Cause just when I thought it couldn't get no hotter, I caught a glimpse of the farmer's daughter. Just getting home from Panama City. She was all tanned up and my kind of pretty. When her eyes met mine, I was thinking that I sure love my job. As the days got shorter, our talks got longer. The kisses got sweeter and the feelings got stronger. So we'd hop in the truck and get all tangled up every chance we got. We were down by the river all night long. When the sun came up, I was sneaking her home and dragging my butt to work. With the smell of her perfume on my shirt, I'd be on the tractor, she'd be on my mind. With that sun beating down on his back of mine. And just when I thought it couldn't get no hotter, I fell in love with the farmer's daughter. Got married last spring. Oh, and there ain't no better life for me. I'm still hauling hay and feeding the hogs, and that summer sun's got me sweating like a dog. So I cool off in the creek and she brings me out a glass of sweet iced tea. Now I'm on the tractor, she's on my mind. And I can't wait till it's quitting time. And just when I think it can't get no hotter, I come home to the farmer's daughter. Yeah. The farmer's daughter. Na Na początku tej piosenki taka trochę niezręczna sytuacja, bo on się najął do roboty u tego farmera i tam świnie karmił i sprzątał obornik, inne rzeczy i taki brudny chodził, a ta córka farmera co jakiś czas przejechała tu i tam i on ją widział i niezręczna sytuacja i nie wiadomo w takiej sytuacji, kiedy już można ją zaprosić gdzieś. Ja panom powiem, kiedy jest ten moment, gdy ona ci poda nie słodkiej herbatki, lecz zaprosi na dwa placki. Shoe pie pie and apple pan dowdy. To są charakterystyczne placki, jeden z melasy, a drugi jabłkowy. Wtedy wiesz, że to jest oficjalne i że możesz ją zaprosić na tańce, a po tańcach odprowadzić do domu i na porczu posmakować tych placków raz jeszcze na jej ustach. Wtedy wiesz. Apple pandori makes your eyes light up. Your tummy say, hurry, shoo, fly, fly. And apple pandori, I'll never get enough of that wonderful star. Shoo, fly, fly. And apple pandori makes the sun come out when heavens are cloudy. Shoo, fly, fly. And apple pandori, I never get enough of that wonderful star. Mama, when you bake, mama, I don't want cake. Mama, for my sake, go to the oven and make some ever-loving shoe fly pie. An apple pandori makes your eyes wide up. Your tummy say, howdy, shoe fly pie. An apple pandori, I never get enough of that wonderful star. An apple pandori, I never get enough of that wonderful stuff. Shoo shoo fly by. Shoo shoo fly by. Shoo shoo fly by. An apple pandori, I never get enough of that wonderful stuff. Apple pandori, I never get enough of that wonderful stuff. Shoo shoo fly by. Shoo shoo fly by. Shoo shoo fly by. An apple pandori, I never get enough of that wonderful stuff. Fly by, fly by. An apple pandori. Como me gusta esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gustó esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gustó. Me gusta porque eres salamera. Me gusta porque eres vanidosa. Me gusta porque eres pendenciera.